यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोर मैदान भीना सर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सत्वगुण है तत्र सत्वम मानो सत्व रजस तम तीन गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और जीव को बांधते हैं। तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और तीन गुण ये जीवों को बांधते हैं। तीनों गुण तमोगुण भी बांधता है रजोगुण भी बांधता है सत्वगुण भी बांधता है। तो सत्वगुण की बात आई कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम निर्मल होने से वो प्रकाशक है और निर्विकार है। ये अनामय पद परमात्म तत्व के लिए भी आता है पदंगत अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं और ये अनामय पद सत्वगुण के विषय में आया है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशमयम अनामयम मन निर्विकार है। तो सत्वगुण भी बांधता है उसका वर्णन आया कि जो ऐसा निर्विकार है सत्वगुण उस निर्गुण में जो जीव साधक सुख संगेन ज्ञान संगेन उसमें सुख होता है और ज्ञान होता है प्रकाश होता है। प्रकाशकम प्रकाशक है सत्वगुण तो प्रकाश में सुख और ज्ञान दोनों होते हैं तो समझ लेता है कि मेरा सुख हो गया अब ज्ञान हो गया तो वो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति बन जाता है वो गुणातीत नहीं हो सकता। तमोगुण बांधता है प्रमाद आलस्य निद्रा से रजोगुण बांधता है क्रिया और पदार्थों की आसक्ति से और सत्वगुण बांधता है ज्ञान और सुख की आसक्ति से। साधन करते करते बड़ी शांति मिलती है और बड़ा ज्ञान होता है प्रकाश होता है बहुत बातों की जानकारी हो जाती है। तो जानकारी होती है बड़ा जानने वाला हूँ बड़ी अच्छी मेरी जानकारी है ये जानकारी मैं अच्छा जानकार होगा ये और बड़ा सुख है बड़ा आनंद है इसमें ये सुख इन दोनों से प्राणी बंधता है ये सत्वगुण के बांधने का प्रकार बताया। तो बांधने का तात्पर्य क्या इसको गुणातीत नहीं होने देता। समाधि का सुख भी लेगा तो गुणातीत नहीं होगा जो तत्व की प्राप्ति है उसमें ये बाधक है। तमोगुण भी बाधक है रजोगुण भी बाधक है सत्वगुण भी बाधक है। गुण से अतीत होने से गुणातीत होता है। अब सुख और आसक्ति से बंध जाएगा तो गुणातीत कैसे होगा वो गुणातीत नहीं हो सकेगा। तो सुख की और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है मानो ऐसा मेरे सुख बना रहे ऐसी वृत्तियां मेरी बनी रहे ऐसी मेरी अवस्था बनी रहे तो ये शतगुण का बांधना है। पूर्वजे में पूछा है को बांधना क्या है, तो बांधना यही है उसमें राजी होना, प्रसन्न होना। जैसे रुपया मिला और रुपया से राजी हुए तो रुपया में बंध गए, भोग मिले और भोग में राजी हुए तो बंध गए, आदर मिला आदर में राजी हो गए तो बंध गए, मान मिला मान में राजी हुए तो बंध गए, प्रशंसा हुआ हुआ हुई और उसमें सुख हुआ तो हम उसमें प्रशंसा में बंध गए। जहाँ भोग हुआ तो बंधन हुआ, अरे सुख है ये भोग है, भोग नाम दोनों का है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, सुख हो चाहे दुख इसका खुशी का अनुभव होता है तो वो भोग कहलाता है। तो शत्रुगुण सुख के भोग से बांधता है, ज्ञान के भोग से बांधता है, तो एक सुख होता है एक सुख का भोग होता है, एक ज्ञान होता है एक ज्ञान का भोग होता है। मेरे को ज्ञान हो गया, मैं समझ गया, तत्व समझ गया, ये ज्ञान का भोग है। जैसे रुपयों के भोग से भोगों के भोग से बंधता है, ऐसे ज्ञान के संग से भी बंधता है। ये गीता में कहा है आठवां श्लोक, सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन, 14वां अध्याय का 8वां श्लोक है। तो पूछा है सुख संगेन ज्ञान संगेन क्या है, तो साधन करते करते ऐसा सुख होता है कि जैसा सुख ना भोगों में मिला और ना पैसों में मिला, ना आदर में मिला, ना प्रशंसा में मिला, ना नींद में मिला, ना भोजन में मिला, ऐसा सुख मिलता है जब साधक सत्वगुण में जाता है। ये रजोगुण में मिलते हैं, ये सुख मिलते हैं रजोगुण में। रजो रागात्मक विद्धि, राग होता है राग, तो राग के से सुख होता है वो सुख होता है रजोगुणी, और वैराग्य से सुख होता है वो सतोगुणी। राग से ऊंच हो जब वैराग्य हुआ, वैराग्य तो हमारे कुछ नहीं जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, मेरे को किसी बात की जरूरत नहीं, तो वैराग्य का भी भोग होता है, ज्ञान का भी भोग होता है, सतोगुण का सुख होता है उसका भी भोग होता है। और जब तक भोग भोगता है तब भोगी होता है, योगी नहीं होता, तो भोगी होता है वो। ये बात जरूर है कि रुपया के भोगों के भोग से ऊंचा भोग है, पर मुक्ति में बाधा लगने में कोई फर्क नहीं है। चाहे लोहे की सांकल से बांध दो और चाहे सोने की सांकल से बांध दो, बंधन में फर्क नहीं है, सांकल में फर्क है। इस तरह से प्रमाद आलस्य में सुख होता है, ताश खेलने में सुख होता है, बेड़ी सिगरेट पीने में सुख होता है, मदया मांस में सुख होता है, ये तमोगुण बांधता है। और जो मान आदर बड़ाई सत्कार आराम, मन चाहे चीज मिल जाए, मन चाहे बात हो जाए, हम चाहे कि हो जाए, तो ये रजोगुण है बांधना, रजोगुण। और शांति हो जाती है, किसी की इच्छा नहीं है, बड़ी शांति है और बड़ा सुख है, बड़ी बड़ा ज्ञान है, प्रकाश है। सर्व द्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाशो विजायते, सब द्वारों में जानने की बात समझ में आती, देखने सुनने की बातें ठीक ठीक समझ में आती है। तो ये जो आती है ये प्रकाश उपजायते, ज्ञान और ज्ञान। प्रकाश नाम क्या है कि नींद नहीं है, आलस नहीं है, बैठे हैं और स्वच्छता है, निर्मल है और सुख हो रहा है। तो ये जो सुख है वो सुख बांधता है, सुख में आसक्ति होती है वो बांधता है, और ज्ञान में आसक्ति होती है, ज्ञान अच्छा लगता है वो बांधता है। तो ये अर्थ है। विशेष देखना हो तो साधक संजीवनी में देखें आप, उसमें ये मिलेगा। साधक संजीवनी टीका है और तत्व वेचनी टीका है, उनमें इन गुणों के बंधन का प्रकार बताया है, कहाँ कहाँ कैसे जीव बंधता है। तो पूजा भी सुख संगेन ज्ञान संगेन क्या है, मानो कहीं पर आप संतोष करते हो, समाधि लग गई संतोष करते हो, राजी होते हो, वही बंध जाते हो। उदासीनता रहनी चाहिए, उदासीन तटस्थता, सुख आया दुख आया गुण आया प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोह में वच मान प्रकाशन से प्रकाश जो इंद्रिया में सर्वद्वार देश में प्रकाश उस प्रकाश से सुख आज कितनी स्वच्छता है, कितनी बात साफ निर्मल समझ में आती है, शास्त्रों की बात समझ में आती है। जो प्रकाश होता है आलस नहीं है, नींद नहीं है, बड़ी सावधानी है। तो ये प्रकाश हो चाहे न हो, हमारा भीतर भाव एक रहना चाहिए। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, ऐसा सतोगुण हो रजोगुण तमोगुण प्रकाश से प्रवृत्ति से प्रकाश हुआ सतोगुण और प्रवृत्ति हुई काम करने में लगना और मोह अज्ञान जैसे बोध नहीं होता। ये तीनों वृत्तियां सिद्ध के भी होती है, पर न द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं न दिवृत्ता नहीं कांक्ष होती। प्रकाश हो जाए वो आज चला जाए तो कोई परवाह नहीं, प्रवृत्ति हो गई काम में लग गया काम से चुप गया तो भी फर्क नहीं, मोह कहीं अज्ञान हो गया रस्सी में सांप दिख गया उल्टा दिख गया तो उनसे भी कोई बात नहीं। मानो सत्वरज तम तीनों गुणों की वृत्तियों के आड़े जाने पर अपने पर असर नहीं होता तब वो गुणातीत होता है, और जब तक इन वृत्तियों का अपने पर असर होता है तब तो वो बंधन है। क्योंकि वृत्तियां प्रकृति के हैं, तुम साक्षात परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा के अंश पर वृत्तियों का फर्क क्यों पड़ना चाहिए, प्रकृति की वृत्तियों का फर्क पड़ना चाहिए, वो पड़ता है तो बंधन है। ये मतलब है। जिस भाई का प्रश्न है उसे समझ में आया है तो फिर पूछ ले, खड़ा होकर पूछ ले। मेरी दृष्टि से मैंने तीनों का विवेचन किया है परंतु समझ में नहीं आया तो पूछो। नारायण नारायण नारायण। मुक्त होने वाला ज्ञान है उसमें राजी नाराजी नहीं होती, राग और द्वेष नहीं होता, हर्ष और शोक नहीं होता, राग और द्वेष नहीं होता, हर्ष और शोक नहीं होता। मानो प्रसन्नता और अप्रसन्नता ये दो जो है ना ये द्वंद्व है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति बूढ़ा पद्मभ्येयम् तत्। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख राग हर्ष राग द्वेष हर्ष शोक राजी नाराजी ये सब द्वंद्व है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुख मन्दात्मुच्यते। और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञ सुख दुख संज्ञ जो द्वंद है उन द्वंद्व से रहित हो गए ऐसे अमूढ़ा तत्पयम पदम गच्छन्ति वो अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। और जब तक द्वंद्व रहता है तब तक पद अनामय पद नहीं प्राप्त हुआ। हमारा अनामय है ना उसे विकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में निर्विकारता मुख्य है, निर्विकारता विकार नहीं हो। न प्रदेशेत प्रियम प्राप्य नो द्विदेत प्राप्य चा प्रियम। शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल, वृत्तियों के अनुकूल प्रतिकूल, इनका असर जब तक पड़ता है तब तक बंधन में है। जैसे अद्वैत की बात तो हमारी अच्छी लगती है, द्वैत की बात अच्छी नहीं लगती। ये बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की संप्रदाय की अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जब तक तब तक बंधन में है, मुक्त नहीं है। मुक्त कैसे हुआ, जब उसका असर पड़ता है तो बंधन हुआ ना। किसी मत का किसी सिद्धांत का अपन पर असर पड़ता है तो मुक्त कैसे हुआ, मुक्त तो इसे छूटने से होता है। सिद्धांत वगैरह सब प्रकृति के दायरे में है, समर्थन कर रहे हैं कि सिद्धांत है, अपना मत है, सब प्रकृति के दायरे में है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति। आप बताओ प्रकृति से अतीत है क्या? अपने सिद्धांत की बात अच्छी लगे, दूसरे सिद्धांत की तो बुरी लगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे सिद्धांत की बात के अनुसार हम चलें। चलने में अपने सिद्धांत के अनुसार चलो, परंतु अपने को बुरी क्यों लगती है? देखो सुख लगता, दुख होता है तो बुरा लगता है, सुख होता है बुरा लगता है। साधक के लिए अनुकूल परिस्थिति में सुख होता है वो भी बुरा लगता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है वो बुरा लगता है। तो सुख का भी दुख होता है, दुख का भी दुख होता है, तब साधक होता है। सुख का भी सुख और दुख का भी सुख, सुख का भी दुख और दुख का भी दुख। ख्याल में आया कि नहीं? अब ज्ञान होना दोष नहीं है। आपने मेरी प्रशंसा कर दी तो मेरे को ज्ञान हुआ कि ये प्रशंसा कर रहे हैं, और किसी ने निंदा कर दी तो ज्ञान हो गया निंदा करता है। ऐसा ज्ञान होना दोष नहीं है, ज्ञान से राजी नाराज हुआ ये विकार है। ज्ञान दोष नहीं होता, काले पीले का संबंध ज्ञान होता, धड़े का संबंध ज्ञान होता है। ऐसे जो इंद्रियों के सामने पदार्थ आ जाए उस पदार्थ का ज्ञान होता है, और ज्ञान दोषी नहीं होता। ऐसे कोई अनुकूल करता है तो उसका ज्ञान है, प्रतिकूल तो उसका भी ज्ञान है, पर ज्ञान होते हुए विकार होता है वो दोषी है। जैसे दो नाटक में लड़ रहे हैं, एक लक्ष्मण बना हुआ है और एक मेघनाद बना हुआ है, तो मेघनाद कहता है तब से अभी मार डालूंगा तो क्या मेरे सामने टिक सकता है। लक्ष्मण कहता है क्यों हल्ला करता है, लड़ाई करा हर सामने तेरे को मैं देख लूं अच्छी तरह से। तो बातों में तो एक एक ही तरफ दोष जैसा दिखता है, मन में विकार होता है क्या? खेल में एक एक के विरुद्ध बोल रहे हैं पर उसमें राग द्वेष होते हैं, खेल है। अब खेल में इधर उधर क्या, इधर उधर खेल क्या? ऐसे न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्त है, लो द्विजय प्राप्त प्रियम, प्रिय अप्रिय तो ज्ञान होता है। अब घाम होता है तो घाम का ही ज्ञान होगा, ठंडी हवाई तो उसका भी ज्ञान होगा, पर घबरे घबराए जाए ठंडी हवा राजी हो जाए ये विकार है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो असर पड़ता है वो अज्ञान है, तो बंधन है। और पूछो कोई दूसरा प्रश्न आया है सुबह के विवेचन पर, तो सुबह का विवेचन गहरा था वो सभा, जब ये भी नहीं समझते तो वो कैसे समझेंगे? सुबह की बात थी कि शरीर और संसार एक है, यार परमात्मा और आत्मा एक है, इसका विवेचन था। तो ये प्रश्न पूछते हैं हम दो और हमारे दो, तो हमारे संसार ये दो ही हुए, हम क्या समझे बताओ? हम दो और हमारे दो, यही तो कहा आपने सुन। हमारे दो से क्या तात्पर्य है? हमारे दो हम दो हमारे स्त्री पुरुष दो है, दो लड़का लड़की दो हो जाए, उस बात को सुबह वाली बात कैसे मिलाएगा? तो बताइए क्या, तो हम समझेगा मंगलाचरण यही किया है, हाँ तो समझेगा। मैं क्या कहता हूँ वो क्या कहता है, तो वो कुछ समझे नहीं। सुबह था गहरी थी बात, और गहरी आप नहीं समझ सको ऐसी मेरी भावना नहीं है। मेरी एक भावना है आप अपात्र हो, आप अयोग्य हो, आप निर्बल हो, ये मेरी भावना नहीं है। आप इसको कर नहीं सकते हो ऐसी निर्बलता नहीं है, आप समझ देने हो बेसमझ हो ये नहीं है, आप इस योग्य नहीं हो ये नहीं है, आप पात्र नहीं हो ऐसा नहीं है, आप समझना चाहते नहीं हो ये है, ये मन में है, आप उस बात को समझना चाहते नहीं हो, ये तो है मेरे मन में, चाहे तो समझ में आ जाए आप साहब तो, पर आप समझ सकते नहीं ऐसा नहीं मानता हूं। आप मन लगाओ तो समझ सकते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण और दुख आते हैं तो अपने को सुख दुख से हटाना चाहिए या सुख दुख को अपने में से हटाना चाहिए? दोनों अच्छा है, दोनों करो। सुख भी आता है दुख भी आता है, प्रकृतियां है ये तो आएगी बराबर, लेकिन अपने को हटा लेना चाहिए या उसको हटाने का? अपने हटाओगे तो सुख दुख की तो सत्ता रहेगी, आप अलग हो जाओगे तो मुक्ति नहीं हुई, दो सत्ता रहेगी। ये बात बड़ी गहरी है और बड़ी सुगम है। तात्विक बातों को मैं कठिन भी मानता हूं, सुगम भी मानता हूं। कठिन आचरण में लाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है और बातें समझने में मैं बहुत सुगम समझता हूं, परंतु ये पर्चा आता है उसे समझता हूं वे समझाना कठिन है। सुबह की बात बताऊं, शरीर और संसार एक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकार से उत्पन्न हुआ शरीर, ये अधम शरीर है, अधम। तो जैसे शरीर पांच भूतों से उत्पन्न हुआ, ऐसे मात्र सृष्टि चाहे वो जड़ हो चेतन हो, ये थंबा हो चाहे शरीर हो, ये पांच भूतों से, इसमें पांचों भूत है। पृथ्वी की प्रधानता है परंतु इसमें जड़ भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है, पृथ्वी जल वायु और आकाश भी है, पांचों है इसमें, और शरीर है इसमें पांचों है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो संसार की और शरीर की एकता है, तो स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, आपके साथ एकता नहीं है, आपकी परमात्मा की एकता है, शरीरों की और आपकी एकता नहीं है। बाधा यही है कि शरीरों के साथ में अपने को एक माना है, ये शरीर मैं ही हूं, मैं शरीर हूं, शरीर मैं हूं, ये शरीरों के साथ एकता मानी है। जैसे लोह तपाया जाए और लोह तप करके सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है, तो लाल हो जाता है लोह, उसके कोई हाथ लगा दे तो लोह से जल गया मेरा हाथ, तो लोह चिमटे से जल गया, तवे से जल गया मेरा हाथ, तो लोह से हाथ नहीं जलता है, हाथ जलता है आग से। और चुंबक हो तो लोहा खींचता है चुंबक की तरफ, तो कहते आग चुंब की तरफ खींचती है, आग चुंब नहीं खींचती है, तुम चुंब की तरफ लोहा खींचता है। तो दो चीज है, एक लोहा है एक आग है, दो है, तो उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है। ऐसे शरीर में हम भोग चाहते हैं और हम मोक्ष चाहते हैं, ये दो चीज है। तो भोग चाहते हैं ये शरीर संसार तरह खींचता है, मोक्ष चाहते हैं तुम परमात्मा तरह खींचता है, ये दो इच्छा है, ये दो इच्छा ये कहती है कि परमात्मा के अंश भी आप हो, प्रकृति का अंश भी आप हो। प्रकृति का अंश संसार तरह खींचता है और परमात्मा का अंश परमात्मा की तरह खींचता है। अब संसार की तरफ मुख खींचता है वो सत्संग नहीं करता, न शास्त्र पढ़ता है, तो क्या फालतू समय बर्बाद करता है, कौड़ी एक मिलती नहीं क्या करेंगे इसमें, उसको फालतू समझता है। क्योंकि वो तो रुपया कमाओ, भोग भोगो और बस आराम करो, यही ठीक है। कामो भोग परमा एतावत निश्चिता, बस। तो उसे शरीर की मुख्यता है और एक परमात्मा भी खींचता है तो शरीर का घाटा लग जाए, शरीर में दुख हो जाए, दिव्य का घाटा लग जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, बीमार हो जाए, तो भी वो चाहता है कल्याण को, भगवान को चाहता है, परमात्मा को चाहता है। तो परमात्मा की चाहना जोरदार हो गई। वहां सत्संग करते समय अभी जैसे समझो कि 8:30 से 9:30 सत्संग हुआ, तो 8:30 से 9:30 तक सत्संग करो और 8:30 से 9:30 तक काम करो तो रुपया मिलता है, 1 रुपया मिलता है। तो अपने को तोलो कि 1 रुपया लोगे, 1 सत्संग लोगे, तो रुपयों की तरफ खींचता है, तो वो रुपयों की तरफ खींचता है तो सत्संग छोड़ देता है। सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपया तो आज ही मिलता है, कल तो मिलेगा नहीं, तो रुपया ले लो। तो उसने सत्संग को रुपये जित नहीं समझी, चारा ना छाने में बिक्री कर देता है तो कम समझी। तो रुपये में तो वो कहता है कि रुपया मिल गया तो क्या होगा, सत्संग मिलना चाहिए कि सत्संग कल ही कर लेंगे, रात में मर गए तो रुपया क्या काम आया, सत्संग तो काम आएगा। तो ये समझ में किसके आती है, जिसमें भगवान की तरफ मुख्य बात है। दो चीज है इसमें, शरीर तो है संसार का और स्वयं है परमात्मा का। तो आप परमात्मा की तरफ खींचते हैं तो शरीर की तरफ खींचते हैं। जैसे लोहे में दो चीज है, एक लोहा है एक आग है, तो जलाने का काम आग का है, लोहे का नहीं है। और चुंबक की तरफ खींचने का काम लोहे का है, आग का नहीं है। ऐसे संसार की तरफ खींचना काम शरीर का है, आपका नहीं है, और परमात्मा की तरफ खींचता आपका है, शरीर का नहीं है। ऐसे दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ हाथ जलता है तो दोनों साथ है, तो लोह चुंबक होते दोनों साथ है, पर दो दिन साथ होने में मुख्यता किसकी है ये सोचना है। तो शरीर और संसार एक है, शरीर तरफ खींचता है, शरीर संसार की तरफ खींचता है, रुपया कमा लो तो 1 रुपया में तो वो छोड़ देगा, तो 1 रुपया भाई करे सत्संग करेंगे, रुपया न सही, सत्संग हमारे सदा का, हमारे रुपया तो आ गया चला भी जाएगा, सदा साथ रहेगा नहीं, तो रुपया छोड़कर सर। अब 5 रुपये मिलते हो तो आप सत्संग कितना करते हैं इसमें आप कसौटी लगाओ। रुपये की सत्संग करते हैं, 5 रुपयों की करते हैं, 25 रुपयों की करते हैं, 100 रुपयों की करते हैं, 1000 रुपयों की करते हैं। सत्संग के समय रुपये 5 मिलते हो तो भाई 5 रुपये तो आज मिलते हैं, सत्संग में तो कोटी एक मिलेगा नहीं। तो 5 रुपया कीमती है, सत्संग बेकीमती हो गई। रुपये में तो छोड़ दे, 1 रुपये में छोड़ दे, 1 रुपये से तो अधिक मामलेमा नहीं, मान 5 रुपये आते ही सत्संग छोड़ देते हो तो आपने सत्संग 5 रुपयों की नहीं की, 5 रुपयों से कम की है। अगर 25 रुपया मिलता हो तो भी ये तो ले लो, ये तो खाने पीने में काम, सत्संग क्या काम आएगा, ना खाने में काम आता, ना पीने में काम आता, ना बिछाने में काम आता, ना ओढ़ने में काम आता, सत्संग में क्या फायदा, रुपया 25 मिले तो आपने 25 की सत्संग नहीं की, 20 पर भाई उसकी रुपये की। और 100 रुपया मिलता हो तो, 1000 मिलता हो तो आपको पता लग जाए कि हम सत्संग कितने करते हैं। अटकल लगाते हैं कि 5 वर्षों से 10 वर्षों से सत्संग करते हैं, 10 वर्षों से करते हो तो 5 रुपयों की करते हो, 1 रुपये की करते हो, 25 रुपयों की करते हो, 100 रुपयों की करते हो। अरे 1,00,000 रुपया मिले तो क्या काम का, सत्संग करना है तो आप सत्संग की कीमत करते हो। सत्संग में कल दे, हम सत्संग में तैयार से पर बैठे थे, नींद आ गई, इस बात फिर जगे तो गई, सत्संग 2 आधा घंटा तो हो गया, अब जाएंगे 2 आधा घंटा मिलेगा, दूसरे बाप सत्संग में नहीं आए, कि सत्संग में आने कोई तैयार था नहीं, एक वो आदमी आ गया, उससे बात लग गए, उस बात करते करते समय बीत गया, इस वास्ते नहीं आ सके। तीसरे दिन आप सत्संग नहीं आए, वकील के वहां जाना बहुत जरूरी था, इस वास्ते उस समय में गए तो सत्संग में नहीं आए। अब नींद भी नहीं आवे, बात करने वाला भी नहीं आवे, वकील भी नहीं जाना वे तो सत्संग करे, कोई काम भी नहीं, नींद भी नहीं आवे तो चलो सत्संग ही करो। बालक पण बालक संग खेलो, तरला पे हल हाँक्यो, बूढ़ा में पे माला पे राम तेरो ही मन रखो, बालक पण बालक जाट बोला है, कृषि खेती करने वाला कहता है, बालक पण बालक संग खेलो, तरला पे हल हाँक्यो, बूढ़े पे माला पे राम तेरो ही मन रखो, तेरे ही बारा है तो ऐसे तेरो ही मन रखो, सत्संग तो फल तो मानते हो, लाखों रुपयों से बढ़िया सत्संग है, सबसे बढ़िया सत्संग है, कि मैं इतना वर्षों से सत्संग करते हैं, उसका बढ़िया फल हमें तो मिला नहीं, बढ़िया सत्संग है, पर आपने कितने रुपयों की सत्संग की है, फल तो नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते अपने कसूरी लगानी चाहिए, शरीर ठीक नहीं था सत्संग नहीं गए, अब शरीर ठीक नहीं है तो सत्संग कैसे जाओ। किस बात को लेकर आप अटके हो, जिस बात को लेकर अटके हो वो बात कीमती है, सत्संग उसे कम कीमती है, ऐसे कसौटी लगाकर देखो, सत्संग कितने वर्षों से करते हैं, कितनी कितनी कीमती करते हैं सत्संग। तो ये बात है, बोले जो बोले सर 10 वर्षों से, और कितने एक दिन में एक सत्संग करी, एक घंटा तो 360 घंटा हुई, और वर्ष एक लगा दिया 360 दिन लगा दिया, इतने वर्षों से करते हैं, एक वर्ष में कितना महीने में कितना, एक दिन में कितना करते हो सत्संग, करते हो घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा, और लगाते हो वर्ष का वर्ष, या 20 वर्षों तक सत्संग करते हैं हम, पूछे समाचार 20 वर्षों से करते हैं, वहां से 20 वर्षों से लाभ तो नहीं हुआ, सत्संग लाभ होता है, ये कसौटी करो, देखो सत्संग हम कितना करते हैं, कितना का आदर करते हैं। एक कहानी आ गई, आप नाराज तो नहीं होंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे क्या बात, अब बोलो कोई क्या सुनाऊं। तो सुबह की बात ये थी कि शरीर और ये संसार एक है, स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता है, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है, स्थूल शरीर में पदार्थ और क्रिया मुख्य है, ये चीज है, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये स्थूल में ये मुख्य है, और सूक्ष्म का सूक्ष्म में स्वप्न अवस्था मुख्य है, परंतु वर्तमान में जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था क्या है कि चिंतन है, मनन है, इससे वृत्ति लगाना है, वो सूक्ष्म शरीर का काम है, वो क्रिया और पदार्थ नहीं है। और कारण शरीर में क्या है कि एकाग्रता है, निर्द्व है, समाधि है, सविकल्प है, निर्विकल्प है, धर्मवेग समाधि है, ये सब कारण शरीर में है। तो इनमें आप जो हो कारण शरीर, ये कारण शरीर है। तो सुबह प्रश्न था महाराज का कि निर्विकल्प स्थिति और निर्विकल्प बोध, कल प्रसंग सुना था तो आप कहा निर्विकल्प बोध और निर्विकल्प समाधि में क्या फर्क है, तो निर्विकल्प समाधि में वृत्तियों की प्रधानता है और निर्विकल्प बोध में वृत्ति से अतीत है, निर्विकल्प स्थिति है वो स्थिति निर्विकल्प और सविकल्प दो होती है, और निर्विकल्प बोध और सविकल्प बोध, ये दो नहीं होते। एक सविकल्प बोध है, एक निर्विकल्प बोध है। सविकल्प बोध होते ही नहीं, समाधि सविकल्प दो होती है, ऐसे फर्क है। इसका थोड़ा विवेचन किया था तो विवेचन थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है। तो निर्विकल्प बोध और है, निर्विकल्प स्थिति और है। स्थिति और गति है वो सापेक्ष है, गति की अपेक्षा स्थिति, स्थिति की अपेक्षा गति है। पर निर्विकल्प बोध और निर्विकल्प क्या है, सविकल्प बोध नहीं। निर्विकल्प अवस्था और निर्विकल्प स्थिति, निर्विकल्प अवस्था स्थिति में एक ही बात है। व्याकरण से बताया स्थागति निवृत्त धातु है, उसमें स्थिति प्रति हो रही, स्थिति बन जाती है, कुप होने से अवस्था बन जाती है। तो अवस्था को स्थिति को एक का ही वाचक है, ही फर्क नहीं है। स्थिति भी अवस्था है, अवस्था ही स्थिति है। तो निर्विकल्प स्थिति होती है। स्थिति में और बोध में क्या फर्क है कि निर्विकल्प बोध होता है उसमें व्युत्थान नहीं होता, और निर्विकल्प बोध स्थिति में व्युत्थान होता है। समाधि होती है, व्युत्थान दो अवस्था होती है। तत्व बोध होने पर दो अवस्था नहीं होती, अवस्था अतीत है वो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा और तुरिया, ये पांच हो गई। मान एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक मूर्छा अवस्था, एक तुरिया अवस्था, पांच अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाओं के साथ संबंध जब तक रहेगा तब तक बोध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि समाधि अवस्था एक मामूली है, बहुत ऊंची नहीं चाहिए, इसमें श्रेष्ठ निकृष्ट है, परंतु बोध नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान में सहज अवस्था कहते हैं उसको, वो अवस्था कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा से अतीत होने से, वो अवस्था नहीं है। उसमें जागृत और व्युत्थान दो नहीं होता, ये समाधि अवस्था हुई, ये व्युत्थान अवस्था हुई, उसमें व्युत्थान होता ही नहीं। जब तक व्युत्थान होता है तब कारण शरीर का संबंध है, क्योंकि समाधि और व्युत्थान दो समय होता है। तो समय का विभाग मुक्त अवस्था में नहीं होता, क्यों, समय देश काल सब प्रकृति है, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो उसमें मूल स्थिति और मानो फिर जागृति और समय दो कैसे होगी, दो जब तक है तब प्रकृति का संग है, तब तक कारण शरीर का संग है। या कारण शरीर का संग है तो मुक्ति का संग, प्रकृति का संग है। तुरियावस्था तो बोध स्वरूप है, तू ये बोध स्वरूप है, बस ठीक है। तुरियावस्था बोध है, तो तुरिया नाम चतुर्थ का है, संस्कृत में चतुर्थ कहो चाहे तुरीय कहो, पर्यावाचक शब्द है, जैसे स्थिति अवस्था है जो, तो उसको तुरीय कहता है। चौथी नाम है अवस्था, मतलब तीन अवस्था से अधिक, चार मैं चार मूर्छा बता दिए, तो उनसे अलग है जो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था नहीं होती है, बोध स्वरूप होता है, वो अवस्था नहीं होती। तुरीय अवस्था कहते थे अवस्था के कारण से। ज्ञान हो गया, ये ज्ञान शब्द है अज्ञान की अपेक्षा से, और ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, आप घबरा जाएंगे। ज्ञान होता थोड़ा ही है, होता है वो तो शादी होता है, उसका तो अंत होगा। ज्ञान तो है पहले से ही, तत्व ज्ञानी को ऐसा नहीं होता कि मैं अज्ञानी था अब मेरे को ज्ञान हुआ है, ऐसा होता है अज्ञान अवस्था में ही। ज्ञान अवस्था में क्या होता है वो कहते कहते नहीं बनता, ना हम वेद सुवेदी थी, ना हम वेदे थी वेद च, उपनिषद माता है मैं जानता हूँ तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता, जानता हूँ नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता। तो जानता क्या है, तो शब्द नहीं है, मैं जानता हूँ तो ही नहीं जानता और नहीं जानता हूँ तो ही नहीं जानता, फिर जानता हूँ नहीं जानता हूँ पता नहीं तो ही नहीं जानता, एक ही है। मैं जानता हूँ ये नहीं होगा वहां ज्ञान, ये बात है। ये अनुभव कौन से शरीर में होता है? शरीर में होता ही नहीं, शरीर में होता है वो अवस्था होती है, शरीर नहीं होता। शरीर तो स्थूल है, प्रकृति है एक सूक्ष्म, प्रकृति से ही अतीत होता है, प्रकृति में नहीं होता है। एक कार्य जितने हैं सबके सब प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति कार्य दो, एक है वस्तु एक है क्रिया, तत्व वो क्रिया और वस्तु से अतीत है। यदा ही नेन्द्रिय अर्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के अर्थों में पदार्थों में भी नहीं आश्रित होता और क्रिया में भी आश्रित नहीं होता। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ, करने से ही मतलब नहीं, अकृते नहीं अकर्ण न करने से भी मतलब नहीं है, किसी प्राणी से भी मतलब नहीं है। तो करना न करना और पदार्थ का मिलना न मिलना इन सबसे अतीत होता है। बोध की ऐसी बात भी पुस्तक में हम पढ़िए, संतोष सुनिए, तो इनसे अतीत अवस्था है। क्या चिंतन करोगे तो उसका वर्णन नहीं होगा। योग वशिष्ठ में प्रसंग आता है, भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ कहते हैं, 32,000 ग्रंथ है, 32,000 इतना पूर्ण योग वशिष्ठ है, श्लोक 32,000 श्लोकों का बोला, वो प्रकरण है, 6 प्रकरण है उसमें, तो वो प्रकरण अलग अलग है। उसमें राम जी ने प्रश्न किया कि महाराज ज्ञानी की अवस्था क्या होती है, तो चुप हो गए, बहुत देर से बोले कि हमारा हमारे प्रश्न का उत्तर कि दे दिया ना राम जी ने, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं आपने कि दे दिया क्या, चुप है वहां कुछ नहीं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जैसे जानन वाणी, मन नहीं पहुंचा वाणी नहीं पहुंचा, मन पवना पहुंचे नहीं बुद्ध जानन पावे, रामदास धन संग है वाच में सुन ले लावे, तो मन पवना पहुंचे नहीं, ये राम राम राम ये मन पवन है ना, पवन ये शब्द मार्ग है जो पवन सहस्त्र चक्र पहुंचता है, तो वहां कहते वहां मन पहुंचा पवना पहुंचे बुद्ध जाना न पावे, ना बुद्धि जाती है ना मन जाता है ना पवना जाता है, रामदास धीन संत है वह घर से लिव लावे, वैसे लिव लावे बड़ी बात है। रामदास संसार में अदर गपी है संत, अदर गप मारे संत, ब्रह्म ज्योत सुन में जगह ताकि गाण कहे, अब सुन में ज्योत जगह, सुन में जोत जगे मंत, संतों की जगह रामदास जग से देखिए अनुजार, बाहर तो संसार सब भीतर उतर था, खग समझे ही खग ही की भाषा। कबीर साहब कहते मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश को, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मारी बोली जो लगे धर पूर्व हो, पूर्व लगे तुम्हारी बोली लिखे, तुम्हारी बोली कैसे लिखे, तो संसार की वो बोली और है, खग समझे खग ही भाषा, बांध की जान प्रसव की पीड़ा, ऐसी उस तत्व की बात है भाई। गोविंद गोपाल की जय। कहानी कह रहे थे, कहानी आप कहानी छोड़ दी, मैं उस मेरा दिल हो जाएगा, देखो भाई आप माफ कर देना। एक गांव था, उस गांव में दो ठाकुर थे, आधा गांव इन ठाकुर का आधा गांव उन ठाकुर दो रहे थे, गांव के मालिक दो थे, आधे आधे गांव का मालिक। तो एक मालिक था वो सत्संग करवाता था और भजन ध्यान करता था, कथा करवाता था। तो ऐसे उसी प्रसिद्धि हुई तो दूसरे ठाकुर ने कहा अपने भी कथा कराओ। तो कथा करो साहब, चातुर्वंश में कथा होती थी, अपने विदेश में दो तीन चार जगह होती थी कथा रामायण की, कई जगह होती थी। तो ये चामा से कथा होया करती है, तो उन ठाकरों कथा तो अपने कराओ कथा। तो एक ने पंडित जी को बुला लिया, पंडित जी को बुलाकर कहा महाराज कथा करो। तो ठीक कथा करोगे, कथा बैठे तो आरंभ में ठाकुर साहब ने पूजा कर दी, कथा शुरू कर दी, फिर आए नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि ठाकुर साहब कथा शुरू करो, कथा बाया करो। कि महाराज मारो विश्वास है आप पर, आप ठीक कहते हो, विश्वास के आने की जरूरत क्या है, हमारा विश्वास है। तो मेरा विश्वास है आप ठीक कहते हो। उनका अर्थ ये हुआ, ये कथा में जो सुनने जाते हैं ना, ये कहने वाले की परीक्षा करते हैं कि ये ठीक कहता है नहीं कहता है, मजदूरा काम करता है ठीक करता है नहीं करता है। तो मारो विश्वास है कि आप ठीक कहो, मैं देखने की जरूरत नहीं, तो विश्वास है मारो तो आप ठीक ही कहोगे। ठीक है, फिर कड़े कड़े कोई आ भी जाते, कड़े सुन जाते। समाप्ति हुए जब आए, चढ़ावा किया, भेंट करी, और जो करी कि महाराज मेरी एक बात पूछनी है, एक शंका रह गई। कहते पूछो। इनमें कथा में राम जी का रावण का नाम आया, राम जी और रावण की लड़ाई हुई। वह लड़ाई में राक्षस राम था कि रावण था, एक शंका रह गई। और तो और सब सुनवाई और सुनवाई सब रामायण, परंतु राक्षस राम था कि रावण था, एक राक्षस था इन दो में, तो राक्षस कौन सा था समझ में नहीं है। तो पंडित जी बोले एक राक्षस आप हो, दूसरा राक्षस मैं हूँ। राक्षस ना राम राक्षस था ना रावण राक्षस। छोटा राक्षस तो आप और बड़े राक्षस मैं हूँ, हम पर दोनों राक्षस। अब रामायण सुन ली, शंका रह गई सर। रामायण सुनी, राम रावण की बात सुन ली, पता नहीं राक्षस मार था। तो इस तरह से सुनते हैं समझने में क्या समझेंगे बताओ। सत्संग सुनो तो ऐसा बेटा रुखाड़े है स्वामी जी को, स्वामी जी ठीक बोले है ठीक नहीं बोले है, इस बार रुखाड़े जरूर तुम्हारे मान विश्वास है, थोड़ा विश्वास है ठीक कर रहे पर लगाने की क्या जरूरत है, विश्वास। खेत में काम करे तो निगाह रखे भाई ठीक किया नहीं ठीक किया, अब ठीक निगाह रखने जरूरत नहीं मेरे को। अब यू सुना निगाह रखे मैंने क्या सुना क्या समझेगा बताओ, ऐसी बात है महाराज। ये सज्जन आए थे ये पूछ रहे हैं कि छिपिदल पावक गगन समीरा पंच रति या अधम शरीर, इसको अधम क्यों माना है शरीर को? अधम इस वास्ते माना है कि इससे पैदा क्या होता है। बढ़िया बढ़िया वर्क लगाए हुए ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ भोजन दे दो, क्या पैदा होगा? गंगा जी का जमुना जी का पवित्र जल दे दो, पैदा क्या होगा? भोजन का तो मैला पैदा होगा और बढ़िया बढ़िया जल का प्रसाद पैदा होगा। तो मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, इसको क्या कहा जाए? अदम शरीर नहीं तो क्या कहा जाए बताओ, इसे पैदा क्या होता है? मल मूत्र पैदा होता है, शेडा होता है, आंस होता है, खंखार होता है, कफ होता है, पसीना होता है, यही तो पैदा होती है। इस शरीर से क्या पैदा होता है? पसीना पैदा होता है, गीड़ आता है, शेडा आता है, थूक आता है, मैला आता है, पेशाब आता है, इसी से क्या पैदा होता है बताओ? तो ये पवित्र शरीर हुआ, पवित्र जल देते हैं, पवित्र भोजन देते हैं, और पैदा ही जी जीती है। तो मशीन हुई ना, मलमूत बनाने की मशीन है एक, तो अदम नहीं तो क्या शुद्ध है। और इसको चीर कर देखो, तोड़े दो तोड़े भी बढ़िया चीज मिलेगी, यहां बखेर दे तो सब भाग जाओगे, यहां टुकड़ा टुकड़ा करके अरे मुर्दा पड़ा है मुर्दा। तो क्या ऐसा हाथ पैर का माथा टांग पेट आंत राग कौन सी चीज सब है, डेढ़ मन दो मन का थैला, उसमें तोड़े भर भी चीज पवित्र है क्या? हम कुल्ला करें, मुख कुल्ला, सौ कुल्ला करके फिर कुल्ला आप में थूक दें, ठीक हो गया, सौ कुल्ला किया पवित्र हो जाए, सौ कुल्ला किया मैंने, अब दूसरा आप में थूक अरे झूठ थूकते हो, अरे मुंह इतना धो लिया आपने, फिर आप लेते हो, तुम्हारा अदम सही है, उत्तम हुआ, कितना मुंह धो लिया, सौ को लगते सौ, फिर सौ एक शुद्ध हो जाएगा, सौ बार धोने पर शुद्ध नहीं होता, अदम नहीं तो क्या है बताओ? स्थानात बीजात पश्चिमात निष्पन्द निधनादपि काय माधे ये सोचे पंडिता यशस्वी विदु। पैदा कैसे हुआ? पेशाब से पैदा हुआ। स्थान में किस में हुआ? जहां मलबूत पैदा हुआ उसमें रहा। और इसमें बनने में मसाला क्या लगा? मसाला लगा खून। जिस बहनों के एक गर्भ रह जाता है उसके खून गिरता नहीं, वो खून उसमें बढ़ने में लगता है, जिसका दर्शन होने पर तीन दिन अशुद्ध रहती है, उस चीज से बना है ये। पहले मूत से बना, फिर से उस महान अशुद्ध रजोगुण से बना, तो उससे मांस आदि बना और हड्डी पीढ़ी की प्रधानता से बनी निष्पन्दा। ये निकलता क्या है इससे? और मर जाए तो क्या दशा होती है? काय माधे शोचत्वात्, काय में आधा आधे शुद्धि करिए, शुद्ध है सब, बड़ा शीघ्र स्नान कर लिया शुद्ध हो गया, सब शुद्ध, तो शुद्ध कैसे हो गया? पूरा अशुद्ध शुद्ध, बीज देखो, वृद्धि देखो, मसाला देखो, और मरने पर देखो, इसे निकलती चीजें देखो, तो क्या है? शुद्ध है। ख्याल नहीं करते थे, ख्याल नहीं करते, इस बात से कहते हैं ये अधम से ये क्यों कहा? आप बताओ उसका क्या कहे? अधम नहीं कहा। उत्तरकांड में सबसे उत्तम मान देश बताया, तो उत्तम है, इसमें ज्ञान है, विवेक है, विवेक शक्ति वो मनुष्य में है, पशु पक्षी में नहीं है, वो स्वर्गालिक में अपने स्वरूप भोगों में लगा हुआ है। यहाँ सत्संग करते हैं करोड़पति अरबपति कितने का आदमी है, ये धनी आदमी स्वर्ग के देवता है, ये सत्संग नहीं कर सकते, देवता है, देवता तो भोग भोगते हैं, बस भोग में टाइम नहीं है, रुपया कमाने का वक्त नहीं है, रुपया सैकड़ों करोड़ है और फिर रुपया कमाने में लगे हैं, नई नई फैक्ट्री खोलेंगे, वहां खोलेंगे, वहां जाएंगे, वहां वक्त नहीं मिलता है, सोने का वक्त नहीं मिलता, वक्त पर भोजन करना वक्त नहीं मिलता, रुपया कमाओ सुखी हो जाओ, कब सुखी हो जाओगे, मार तड़प रहे हो रात में। हम सुखी हैं, कमाना नहीं है, मुफ्त के मुफ्त में खाने वाला मुफ्तिया आप लोग, मुफ्त रोटी मिले, मुफ्त जन मिले, मुफ्त मकान मिले, मुफ्त स्थान मिले, मुफ्त सवारी मिले, सब मुफ्तिया, अरे अकेला भाई अच्छा समझते हो, सब बाहर दुनिया पर खुद एक पैसा पैदा करते रहे और बढ़िया बढ़िया चीज लेते हैं, फिर अच्छा कर लेते, आप सोचते नहीं, कौड़ी एक तो पैदा नहीं करते यार, खर्चा करते हैं ज्यादा, वो भला होता है? एक शहर की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था, एक लड़का आया जवान सा, वो कहता मेरे को सब मैं कुछ बोलू, तो भाई बोलो तो मैं बोलू या सबने पूछ लो, तुम्हारी सुने तुम बोलो, मेरे को बात मैं बोल दूंगा, लोगे न डाला नहीं कि मैं नहीं सुनना चाहते, ये सुनना चाहो बोलो बोलो, मारे वाले थोड़ी बोलो, मेरा समय लो तो मैं समय दे दूंगा, परंतु ये समय तो इनका है अभी, तो ना कर दी। तो मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहते हो, कि मैं कहना चाहता हूं कि जो साधु है ये क्या पैदा करते हैं, खर्चा तो करते हैं ज्यादा और पैदा कुछ नहीं करते, तो क्या करना चाहिए कि खेती में लग जावे, मशीनों में लग जावे तो कितना काम हो, उपकार हो, ये बैठे बैठे ऐसे क्या करते, मुफ्त में खाते हैं, खुद मिलते हैं, मुफ्त में रहते हैं, ये क्या पैदा करते हैं, ये कहना चाहता हूं तुम। ठीक है, क्या करना चाहिए कि फैक्ट्रियों में लगा देना चाहिए, खेती में लगा देना चाहिए, जो साधु है वो दिखाना, बहुत बहुत ठीक है, आपका कहना बहुत बढ़िया। साधु मुफ्त में खाते हैं और पैदा नहीं करते, आप ताश खेलते हो क्या पैदा होती है, सिनेमा देखते हो क्या पैदा होती है, फिल्म पीते हो क्या पैदा होती है, हुक्का पीते हो आप, सिगरेट पीते हो क्या पैदा होती है, वो पान पराग नहीं थी अपने, पान पराग खाते हो, मदिरा पीते हो क्या पैदा होती है, आप क्लबों में जाते हो क्या पैदा होती है, साधु बड़ी आंख क्यों है, तुम्हारे सबसे पैसा पैदा में होता है सगला, कई बातें बता दी उसमें क्या पैदा होता है। आप कहते हो, पहले मैंने और बात कही, देखो जो कुछ भी पैदा नहीं करते हैं, आप तो कहते हो खेतों में लगाओ मशीनों में लगाओ, हम कहते गोली लगाओ उसके, जो कुछ भी पैदा नहीं करते गोली लगाओ, आप तो खेत में लगाने कहते, पीछे बताइए जब उसमें क्या पैदा करते हो बताओ, रविवार दिन छुट्टी होती है क्या पैदा करते हो, तो हम तो पैदा नहीं करते, हम भी नहीं करते, क्लब में क्या पैदा होती है, ताश में क्या पैदा होती है, चौपड़ में क्या पैदा होती है, मदिरा में क्या पैदा होती है, भांग पीने में क्या पैदा होती है, अंडा मछली भी क्या पैदा होती है, ऐसे बेसन करते हो उसमें क्या पैदा होती है बताओ, पान पराग खाते हुए क्या पैदा होती है, जिसमें पैदा ना हो उसको तो गोली लगाओ, हमारी लगाओ फिर उसको लगाओ, चुप हो गया। तो अब तो मुफ्त है भाई, सरदार में सरदार से बोलेंगे, मैं आपको तो नहीं कहता हूँ साधु क्या पैदा करते, उसको भी बताइए ऐसी बात है, तो डरते क्यों हो, मेरे क्यों नहीं हो, कह दो तुम्हारे में मुफ्त में मुफ्त में, तो मतलब संसार में दुख पाते हैं ये भाई, संसार कैसा है, शरीर कैसा है, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, शरीर कैसा है खुलासा मत कराओ, खुलासा कराओ तो मुस्लिम हो जाएगी, इस बार चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी को खोले मत, तो शरीर अधम है पर्दा मत खोलो बाबा, पर्दा खोलो तो कैसा निकलेगा, एक तोला भर की चीज बढ़िया निकलेगी, एक तोला आधा तोलो बेड़े निकलेगा, हड्डियां निकलेगी, मांस निकलेगा, चमड़ा निकलेगा, पेशाब निकलेगा, चट्टी निकलेगी, मांस निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, सिद्ध चीज कोई है तोड़े दो तोड़ी, ऐसी है महाराज, इस अदम से यह कहा, और क्या कहें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।